Pewne rzeczy siedzą w głowie gdzieś głęboko jak skarb. Tyle, że powiem tobie, że są warte tyle ile garb. Podły sprawy, niech sił nabiorą oczy. Gotów do wyprawy w tych 20 lat do nocy. Komary cięły jak diabli, stopy jak demono. Jakoś 9-4 rok, mrok, 100 do łazy złomą. Zrobiliśmy dyskotekę, małolaci z różnych polskich stron. Na dolski biegę, szlachta, kasety z mięzią. Wakacje pod gruszą, muzyka w stodole. A chłopaki tańczyć to nie muszą, by poterwać ole. Bo robimy pompki, jak wojsko bujamy na linie. Szczerzymy ząbki, jest wojsko, gęsi, świnie. Słuchamy Liroja wzgórze, obłoki na niebie. Spluwy duże, tenisowy, nisko kroki, zimno jak w kościele. Następnie moi mili, lata później w tej szopie. Wiesiek zacisnął linę na szyi, chłopie. Nie wiem o czym myślą, może o tym co ja teraz. Że najlepsze już za nami i nie ma co się spierać. Powróciłem tam w tym roku, niczym dobry plon. Tańczyli w amoku, ktoś szopę przerobił na dom. Baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I noś długie włosy, a więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I żyj w świetle, ale dziękuj za nie nocy. Wyobraź sobie żagle, błękit nieba, zieleń drzew. Piasek, koce, materace na wodzie i dzieci śmiech. Przerywane nagle krzykiem jak syreni śpiew. Nikt nie był ratownikiem i nie wiedział co natury zew. Potrafi zrobić w parę chwil z Andrzejem. Jeszcze przed chwilą tam był, teraz tylko wir szaleje. Ktoś nogi moczy, pomidor wypada z kanapki. Biegnie paru mężczyzn, dzieciom oczy zasłaniają matki. Ptaki śpiewają, zbierają niedzielne plony. Dzieje się tragedia w dzień piękny jak weselne dzwony. Nie wiem co myślał Andrzej, płuca wypełniała woda. Może o Wieśku, jednego i drugiego szkoda. Na jakimś starym zwoju sobie zanotuj, że w nocy w pokoju przygarnąłem ten niepokój. Byłem tam w czerwcu, ktoś tańczył na plaży. I to w miejscu, gdzie życie uleciało z jego twarzy. A więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I noś długie włosy, a więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I żyj w świetle, ale dziękuj za nie nocy. A więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I noś długie włosy, a więc baw się i tańcz, a więc baw się i tańcz. I żyj w świetle, ale dziękuj za nie nocy.